जन्म लेने के पश्चात भले ही मर्जी से कर्म कर लोगे, लेकिन जन्म मरण आपके अपने मर्जी से नहीं है। जन्म रूपी जो कर्म है, मरण रूपी जो कर्म है, वो हमारे अधीन नहीं, स्ववश नहीं है, वो अवश हो जाता है, क्योंकि ये देवाधीन है, ईश्वराधीन है, ब्रह्मा जो प्रजापति के अधीन है। तीसरे कहते हैं आवाशा रात्र्यागमे प्रलियंदे प्रलियदे और अहरागमे च अवशयेव प्रभवति। ये भी नहीं हो सकता कि भाई एक संसार से हमको छुट्टी दे दो, उसके अगली संसार में हमको डाल दो। ऐसा भी आप जो है निवेदन करें तो सुनने वाला कोई नहीं है। ये ना समझे एक कल अपना जन्म नहीं मिलेगा कि हमने एप्लीकेशन डाल दिया भगवान के पास कि भाई इस कल्प तो भुगत ही रहा हूँ, इसलिए आप ऐसे कीजिए अगले कल्प में हमको जन्म दीजिएगा, हमको रेस्ट लेने दीजिए, नहीं तो उससे अगले कल्प में भरे डाल दो। तो ऐसे काम नहीं चल, आगम भी अवश्य है, लय भी अवश्य ही है। आपके निवेदन, आपकी प्रार्थना, आपकी अपनी मर्जी इच्छा के अनुरूप कुछ भी नहीं। अपनी इच्छा के अनुरूप यही जो वर्तमान में मिला है जन्म, इसी में हमें जो कर लेना है कर सकते हैं, इसे आगे पीछे का कोई भरोसा नहीं। इसलिए इस प्रकार इसलिए हमें संसार से वैराग्य को प्राप्त करनी चाहिए, इससे अलग इतना जल्दी असंग शत्रु को हम प्रयोग कर सके उतनी अच्छा, संघ को न्यूनाति न्यून करते जाए, कि संघ ही तो बिगड़ता है। हम देखते हैं यहाँ हम चले जाते हैं बाहर, इतने में यहाँ सब कौवे बन जाते हैं, क्या बात है, फुर्सत ताके करो। कई बार तो हम बैठे रहते हैं यहाँ तब भी बातें करते रहते, छात्री चिंतन और तो कोई बात नहीं है, अच्छी बात है छात्री कोई परिचर्चा आपस में कर रहे हैं, लेकिन हम जानते सब लौकिक ही परिचर्चा होती है। एक अर्थ संघ निरर्थक है कि ये संघ लौकिक चर्चा जो लौकिक चिंतन है यही आपके वेदांत अनुभूति में सबसे बड़ा बाधक है। इसलिए जहाँ लौकिक चिंतन होने लगता है तो वहां से हट जाना चाहिए। यही संसार से आपको वैराग्य है, लौकिक चिंतन से हटना। और यदि लौकिक चिंतन वैराग्यार्थ ही हो रहा हो, उसी दृष्टिकोण से आप उसे अलग होने के लिए किसी के साथ उसकी तरह की चर्चा हो रही है तो वो भी दोष नहीं है, लेकिन इतनी विवेकता के साथ, इतनी जागरूकता के साथ लौकिक चर्चा को भी स्वीकार करना है कि वह लौकिक चर्चा का नतीजा हमें वैराग्य प्राप्ति में होनी चाहिए। यदि लौकिक चर्चा का रिजल्ट जो फल है वैराग्य प्राप्ति नहीं है तो वह लौकिक चर्चा आपके लिए बंधन का कारण बनेगा, राग द्वेष का कारण बन जाएगा। इसे तादृशी लौकिक परिचर्चाओं से हमेशा दूर रहना ही असंगता कुछ नहीं। असंगम नहीं किसी बोलो ही नहीं, बात ही न करो, मिलो ही नहीं किसी को, ये नहीं असंगता। मिलो सबसे, इन किन सबसे, सत्संगियों से, स्वाध्याय प्रेमियों से, शास्त्र चिंतकों के साथ, जितना भी मिली है कोई दिक्कत नहीं। निमिषारण में है इतने 80,000 लोग ऋषि लोग इकट्ठा हुए, आपस में बात तो जरूर करते होंगे, लेकिन वहाँ लौकिक की परिचर्चा नहीं थी, अलौकिक की परिचर्चा होती। लौकिक कर्म करने में के लिए अलग अलग हो जाते थे, कोई लेन देन नहीं आपस में, मतलब नहीं। योगवासिष्ठ में आप सुनते हैं वहाँ हर कथा के अंत में ही आता है, इस कथा के बाद विश्राम हुआ, सब लोग ऋषि लोग अपने अपने कुटिया चले गए और अपना अपना नित्य कर्म करके फिर प्राप्त होते हुए इकट्ठा हुए। नहीं, इकट्ठा होना गलत नहीं है, अलग होना भी गलत नहीं। अलग होकर फिर सांसारिक व्यवहार में जा रहा वो भी गलत है, इकट्ठा होने के बाद सांसारिक परिचर्चा करे वो भी गलत है। इसलिए कोई भी चीज संसार में वास्तव में हमारे मार्ग में बाधक नहीं है। यह संसार बनाया ही गया हमारे मुक्ति के लिए, फिर मुक्ति कैसे होता पता ही चलता, बंधन भी कोई चीज है, बंधन को ज्ञापन यह संसार ही कराता है। इसलिए संसार से अलग हो करके आप मुक्ति को पा नहीं सकते हैं, बल्कि संसार के अंदर रह करके ही संसार से मुक्ति पाना है। लेकिन यही है उस संसार को हम किस प्रकार से अपनाए हुए हैं, इस पर सब कुछ निर्भर है, किसने हम अपना रहे हैं। ये जो संघ हमारे किस लिए है, किसी के साथ भी जो संघ है, वह गुरु के साथ का भी संघ क्यों ना हो, उसका भी लक्ष्य क्या है। ये तो नहीं है कि गुरु की गद्दी को पाने के लिए गुरु का संग कर रहे हैं, ये तो नहीं है गुरु के पास संपत्ति है, संपत्ति को हम अपने सुख के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, या कोई आर्थिक लाभ के लिए कर रहा है, किस लिए है, कई लोग हमने देखा है बड़े संस्थाओं में जाके शिष्य बनना चाहते हैं। क्यों बनना चाहते हैं? कि आजीविका उनका गारंटीड रहता है, महीने का 1000, 2000, 3000, 5000 तक मिलता है उसी के चक्कर में। फिर ऐसे वो साधुता, ऐसी ब्रह्मचर्य, ऐसी महात्मा बनने का क्या लाभ होगा? इस संसार से वैराग्य को प्राप्त करने का मतलब इस संसार में रहकर संसार की सांसारिकता जो राग द्वेष आदि से युक्त होने की संभावना है, उन संभावना से अलग होना है, वो वास्तविक असंगता है। इसे आप भगवान का भाष्यकार कहते हैं कि वैराग्य प्रश्नार्थम जो कहते उसके जवाब देते कार्य देखो, भूत ग्रामो भूत समुदाय का स्थावर जंगम लक्षण या पूर्वस्मिन कल्पे आसित, जो पूर्व कल्प में था वही अब भी और आगे भी रहेगा। इसलिए अपने मर्जी से कुछ नहीं होता, अवश्य कहा, क्योंकि कारण क्या है? क्योंकि पूर्वस्मिन कल्पे यह आसित सैवायम, वही आभूत ग्राम है जो स्थावर जंगम हम देख रहे हैं, अनेक कल्पों को होते हुए आए हुए हैं और अब भी जागृत नहीं हुए तो अनेकों कल्पों तक जाते रहे। इसलिए कहते हैं नान्यो, कोई दूसरा नहीं आ रहा, इसलिए कृतव्य प्रणाश अकृतव्यागम दोष का प्रसंग ही नहीं है। भूत्वा भूत्वा बारंबार हो करके पुनः अहरागमे प्रलीयते, पुनः पुनः रात्र्यागम, अहरागम में बार बार हुआ और रात्रगम में बारंबार लय को भी प्राप्त करता है। अन्न क्षय पात्र में अन्न क्षय अवशः अस्वतंत्र हे पार्थ, क्या संबंधन इसलिए ही है जैसे स्त्री के लिए नियम है वह कभी स्वतंत्र नहीं हो सकती है। जो स्वतंत्र स्त्री है इस दुनिया के लिए सबसे बड़ा दुखदायी है। स्त्री की स्वतंत्रता ही आज इस संसार के अंदर वर्तमान कार्य संसार जो आप देख रहे हैं अत्यंत परिभ्रष्ट संसार जो हो रखा है, अनाचार अत्यधिक जो हो चुका है, धर्म का ह्रास जो हो रहा है, संस्कृत का विनाश जो हो रहा है, ये सारा कारण मूल में इसका कारण है स्त्री की स्वतंत्रता। और उसमें जो कुछ भी कमी थी उसको वाजपेयी साहब ने पूरा कर दिया कि 23% चुनाव लड़ने की स्त्रियों को आरक्षण कर दिया, और जो स्त्रियां गुंगुट में रहकर इज्जत से संस्कृत की रक्षा कर रही थी उनको भी उन्होंने सड़क पे ले आया। अब और जो कुछ भी हिंदुत्व है आने वाले 10 साल में पूरा खत्म होना है, सनातन धर्म के मूल्यों को निपटाने की काम कर दिया और अपने आप हिंदू सरकार की ठेका ले लिया, बड़ा आश्चर्य की बात है। यहाँ संबोधन में पार्थ क्यों कहा है? इसीलिए स्त्री कभी स्वतंत्र नहीं होती है, यथा तथा ये जीव भी वास्तव में स्वतंत्र नहीं है, अवश्य स्वतंत्र हे पार्थ। कहा है बालक अपने पिता के अधीन रहना चाहिए, विवाह के पश्चात पति के अधीन होनी चाहिए, पति का मृत्यु हो जाने के बाद पुत्र अधीन होनी चाहिए वार्धक्य में, फिर कभी स्वतंत्र नहीं होनी चाहिए। और स्वतंत्रता स्त्री के लिए एक सबसे बड़ा मंत्र है, उसका अपना कल्याण के लिए और इस संसार की रक्षा के लिए। यथा इसी प्रकार जीव भी अपने और स्वतंत्रता को स्वीकार कर लेना चाहिए कि हमारे जन्म मरण में हमें कोई स्वतंत्रता नहीं, हमारी स्वतंत्रता है तो जन्म के पश्चात मुक्ति पाने में हम स्वतंत्र हैं और किसी चीज में स्वतंत्रता नहीं। तो स्त्री के अंदर भी इसी प्रकार से सारा जीवन स्वतंत्र होता भी एक चीज में स्वतंत्र होती है, क्या? अपनी मुक्ति के लिए वह भी स्वतंत्र है, पूरे घर को संस्कारित करने की स्वतंत्रता उसको है, घर को नाश करना है या घर को बनाना है इतनी स्वतंत्रता उसके पास है, अपने जीवन को बनाना है या नाश करना है उतनी स्वतंत्रता उसी के पास है। उसी प्रकार जीव के पास भी जन्म मरण के प्रति कोई स्वतंत्रता नहीं है, वह अत्यंत अस्वतंत्र है। संसार दृष्टिया शरीर के नित्य नियम क्रियाकलाप जो होना है इसमें भी आप स्वतंत्र नहीं है, आप चाहे 4 दिन शौच को रोक दूं तो बीमार पड़ गए अस्पताल पहुंच जाओ, स्वतंत्र नहीं है आप, परतंत्र है। तभी देते दवाया जड़ी बूटियां सब कुछ बनानी पड़ी, नहीं हो रही तो होने के लिए प्रयास करते, मैंने किसी भी क्रियाकलाप में वास्तविक चिंतन करके देखते हैं तो हमारी कोई स्वतंत्रता नहीं है। यदि भगवान ने हमें स्वतंत्र दिया तो एक बात पुरुषार्थ करने के लिए दिया है, और उसमें परम पुरुषार्थ के लिए तो स्पष्ट ही कहते हैं जागृत वरान निबोधन। उत्तिष्ठ जागृत वरानीपुर, ये कहा है श्रुतियों ने स्पष्ट है। इसी में हमारी स्वतंत्रता है, इसे प्राप्त करने की हमें स्वतंत्रता है, उससे जो कोई स्वतंत्रता नहीं है। इसी बात को प्रकट यहाँ संबोधन में हे पार्थ, स्त्री स्वभाव की अस्वतंत्रता को प्रकट करके यहाँ कहते अस्वतंत्र अवश जीव भूतग्राम प्रभवती अवश एव अहरागम। इस अहरागम होने पर अस्वतंत्रता पूर्वक आपका पुनर्जन्म होना ही है, यदि यह मुक्त नहीं होते हैं तो। परस्तस्मात् भावन्य अव्यक्तो व्यक्ता सनातनः यः स सर्वेषु भूतेषु नश्यति न विनश्यति। तस्मात् अव्यक्तात् परः अन्यो भावो अव्यक्तः सनातनः। वह पूर्वोक्त भूतग्रामात्मक जो अव्यक्त है उसकी अपेक्षा से जो पर है, भिन्न है, दूसरा है, अन्य है और भाव भी है, ऐसा जो अव्यक्त है वो सनातन है, वही नित्य। यह स ऐसा जो है वह सर्वभूतेषु नश्यति स्व भी न विनश्यति। वो जो सनातन अव्यक्त है, दो अव्यक्त हो गया नहीं, एक सनातन अव्यक्त है नित्य अव्यक्त और एक अनित्य व्यक्त है। उस अनित्य पूर्वोक्त भूत ग्रामात्मक जो विराट रूपी अनित्य व्यक्त है उसकी अपेक्षा से यह नित्य अव्यक्त जो है आत्मा ब्रह्म और सगल भूतों के नष्ट होने के बाद भी नष्ट नहीं होता। अरे दोनों अव्यक्त शब्द एक श्लोक में एक साथ जा रहा है। यद उपनिष्टम अक्षरम तस्य प्राप्त उपायोप निर्दिष्ट ओम ब्रह्म इत्यादि नाम। जो उपन्यस्त है अक्षर तत्व तो बताया गया, वर्णन किया गया, उसके प्राप्ति के उपाय भी बता चुके हैं, निर्देश दे दिया गया ओम इत्यक्षर ब्रह्म इत्यादि श्लोकों से। अब इधानी अक्षर से स्वरूप निर्दीक्षा तैनात, उस अक्षर का स्वरूप क्या है उसका भी निर्देश करना जरूरी है। निर्देश करने की इच्छा से इदम उच्चत है, अनेन योग मार्गेण इदम गंतव्य। इसलिए पूर्वोक्त योग मार्ग के द्वारा जो गंतव्य प्रापणी अनुभव अनुभव का विषय जो होने वाला है, अनुभूति स्वरूप को जो हम ग्रहण करने वाले हैं वह क्या है, किस प्रकार का है, उसी को वर्णन करने के लिए आरंभ हुआ। करस्तस्मा पर मन व्यतिरिक्त भिन्ना तस्मात पूर्वोक्ता, किससे पूर्वोक्त से। तू शब्द अक्षरस्य विवक्षितस्य अव्यक्ताद वैलक्षण्य विशेषणा। जो तू शब्द है जो हमारा लक्ष्य भूता वस्तु जो वर्णन करने की विवक्षित है, उस अक्षर तत्व के जो तत्व का अव्यक्त से पूर्वक जो अव्यक्त से वैलक्षण्यता को द्योतन करने के लिए एक विशेषण रूप में तू का प्रयोग किया गया है। भाव अक्षराख्यम परम ब्रह्म, भाव किसको कहते हैं, जो अक्षराख्य पर ब्रह्म उसी को भाव शब्द कहा। कह लेकिन समस्या ये, आप पराशब्द द्वारा भी व्यतिरिक्त भिन्न ही कहना चाह रहे हैं, तू के द्वारा भी वही कहना चाह रहे हैं, कोई पूर्व तस्मात जो विलक्षण तस्मात विलक्षण या तस्मात व्यतिरिक्त बात की हुई और तस्मात अन्य भी प्रयोग कर रहे हो। जो तू के द्वारा बोहित हो रहा है वही पराशब्द के द्वारा भी बोहित हो रहा है, वही अन्य शब्द के द्वारा भी बोहित यदि हो जाता है तो पुनरुक्ति दोष हो जाएगी। भाष्यकार संभाल के कहते ऐसा नहीं है या दोष व्यतिरिक्त सत्य भी सहारक्षण्य प्रसंग तदिवृत्तम अन्य आह कहते कि लेकिन फिर भी क्या है, व्यतिरिक्त सत्य भी भिन्न होते भी सार्प्यता हो सकता है, स्वलक्षणता हो सकता है। जैसे यह घट से वह घट भिन्न है, क्यों दोनों घट का स्वरूप एक है ना, भिन्न तो है फिर भी एक है, भिन्न होता भी स्वरूप से भी विलक्षण करने के लिए अन्य भी कहना, घट से भिन्न पट है और साथ साथ घट से अन्य भी पट है, घट से स्वरूप से समान स्वरूप वाला पट नहीं है, वह भिन्न है किंतु अन्य भी है वो पदार्थ, ये कहना जरूरी है। केवल परा भिन्न घर से काम चलेगा नहीं, समान आकार वाले दो वस्तु का विषय भिन्नत्व का व्यवहार हो जाता है लेकिन अन्यत्व का व्यवहार नहीं होगा। घट से भिन्न घटांतर हो सकता है, घट से अन्य घटांतर नहीं है, घट से अन्य पट ही होगा, क्योंकि घट से अन्यत्र पट में ही हो सकता, घट में क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि घट और घटांतर में स्वरूपत अभेद ही है। व्यक्तिता भिन्न होने पर भी स्वरूपत जहाँ अभिन्न होता हो वहां पर हम परा शब्द का प्रयोग कर सकते हैं या भिन्न शब्द का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन जहाँ स्वरूपत भी भिन्न व्यक्तिता भी भिन्न हो जाए वह अन्य शब्द का भी प्रयोग करना जरूरी है। इसे अन्य शब्द और पर शब्द से पुनरुक्ति दोष नहीं है, लेकिन फिर तू के साथ पुनरुक्ति होगी। अरे तू के द्वारा अस्पष्ट रूपेण द्योतित्व, क्योंकि जितने भी अभ्य हैं उनको द्योतक मानते हैं, वाचक ही मानते हैं, इसे तू के द्वारा द्योतित अन्यत्व को ही स्पष्ट करने के लिए अन्य शब्द प्रयोग कर दिया है, इसलिए कहीं भी पुनरुक्ति दोष नहीं है। और व्यक्ति तत्व सत्य भी सालक्षण्य प्रसंगो अस्ति, सालक्षणता समान रूपता की प्रसंगति हो सकती है, तद्विनिवृत्त्यर्थं उस दोष का विनिवृत्ति करने के लिए ही अन्य शब्द का प्रयोग करना पड़ा। अन्यो विलक्षण सच अव्यक्तो इंद्रिय गोचर, इसलिए जो भाव रूपा जो अव्यक्त है, अक्षर ब्रह्म है, आत्मा है, वो क्या है, अनिंद्रिय गोचर, वह भी इंद्रिय गोचर नहीं हो सकता है। पर तस्मात इत्युक्तम, ये तो कह दिया था आपने उससे विलक्षण, लेकिन किससे, कस्मात पुनः पर, किससे वो पर है, भिन्न है, पूर्वोक्ता भूतग्रह बीजभूतात् अविद्या लक्षणात् अव्यक्तात्, अव्यक्तात् भिन्न है। कौन से है अव्यक्तात् भिन्न का मतलब, उस अव्यक्त शब्द का क्या है, पूर्वोक्त जो भूतग्राम का बीज भूता अविद्या रूपा अव्यक्त, उस अव्यक्त से यह अक्षर रूप अव्यक्त एक तो भिन्न भी है अन्य भी है। सनातन चिरंतन यह सब भाव, जो सनातन है वो भाव चिरंतन है, ऐसा जो भाव है सर्वेशु भूतेषु ब्रह्माशु नश्यत् स्व, ब्रह्मा से स्थावर पर सबके नष्ट हो जाने के बावजूद भी न विनश्यति, वो विनाश को प्राप्त नहीं होता। थोड़े सी टीका में जान के जा रहे हैं, देख लीजिए उसमें थोड़ा बात कहना चाहते हैं। पर शब्द से व्यतिरिक्त विषय पे तू शब्द न विलक्षण मुक्ता पुनर् अन्य शब्द प्रयोग पौनरुक्त्यम इति आशंक व्यतिरिक्तत्व इति, कहते पुनरुक्ति दोष निवारण करने के लिए व्यतिरिक्त क्यों कहना पड़ा, कि ये पर शब्द के द्वारा व्यतिरिक्तत्व का आपने कथन कर दिया, ठीक, फिर तू शब्द के द्वारा विलक्षणता को कथन कर दिया, तो स्वरूपता भिन्न है और व्यक्तित्व से भी विलक्षण है, ये बात आपने स्पष्ट उन्हीं दो शब्दों के रख करने के बाद फिर अन्य शब्द प्रयोग कर दिया, पुनर् अन्य शब्द प्रयोग पौनरुक्त्यम पुनरुक्ति दोष हो जाएगी इत्याशंका व्यतिरिक्तत्व थी। फिर भी तू और अन्य पर्याय बचे हो गए ना, अरे तू ना द्योतितम वैलक्षण्यम अन्य शब्देना प्रकटितम, तू इस शब्द के द्वारा जो द्योतित तत्व था उसी को ही अन्य शब्द के द्वारा स्पष्ट प्रकट किया जा रहा है, इसलिए तो भिन्नेशु भाव भेदेशु सालक्षण आरक्षित है, क्योंकि भिन्न भिन्न भाव पदार्थों में भी परस्पर सालक्षणता साधर्म्यता का वर्णन है, सारा वैशेषिक दर्शन ही साधर्म वैधर्म पर निर्भर है, साधर्म वैधर्म का सम्य ज्ञान से मुक्ति वैशेषिक दर्शन मानता है, मूल आधार ही साधर्म वैधर्म विज्ञान आदेव निश्चित प्राप्ति, इसलिए पदार्थ अनेक अलग अलग हो सकते हैं लेकिन उन सभी में एक साधर्म्यता होता है, इसलिए उस स्थल में हम क्या है परा शब्द प्रयोग कर सकते हैं, सालक्षण होता हुआ परस्पर भिन्न पदार्थों में जो वैलक्षण भी है और भिन्नत्व भी है, वह केवल परा शब्द से काम चलेगा नहीं, वो अन्य शब्द की भी आवश्यकता होगी, इसे सालक्षण आवश्यक है, ततश्च अव्यक्ता भिन्नत्व भी ब्रह्म तेन सादृश्यम आशंकते, यद्यपि वह भूत ग्राम कारणीभूत विद्या माया से भिन्न तो है किंतु सालक्षण है, ये भी अव्यक्त वो भी अव्यक्त, उस सालक्षणता को स्पष्ट करने के लिए ही जिसे भी विलक्षणता स्थापित करने के लिए सादृश्यम आशंकता निवृत्त्यर्थम अन्य पदम इत्यर्थ, उसे निवृत्ति करने के लिए अन्य पद देना आवश्यक हो गया। अव्यक्त यदि स्वरूप का भी पूर्णतया स्पष्ट नहीं हुआ है, क्योंकि तय कहा आपने सर्वभूतेषु नश्यत् स्वपि न विनश्यति, और पूर्व अव्यक्त से वह भिन्न है विलक्षण भी है, और उसका एक स्वरूप का वर्णन कर दिया, ये है कि ब्रह्मा से स्थापन सब का नष्ट होने पर भी वो विनाश नहीं होता, अविनाशित्व है। इतने कहकर भगवान चुप नहीं होते और स्पष्ट करना चाहते तत्व को, अव्यक्त वक्षर इत्युक्त तमाह परमाम गतिम यम प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम। यहाँ पर उस अव्यक्त शब्द से हम ऐसे अक्षर तत्व का वर्णन करने जा रहे हैं जिसको लोग परम गति कहा करते हैं, अर्थात मोक्ष रूप ही है, जिसे अन्य के द्वारा उस माया अविद्या रूपी अव्यक्त से इस अक्षर रूप अव्यक्त को अलग करना आवश्यक है, क्योंकि यह माया रूप अव्यक्त जो प्रकृति है वह अविद्या माया प्रकृति शब्दों से जो कहा जा रहा है उसमें जो लय है वह मुक्ति नहीं है, प्रकृति लय को मोक्ष नहीं माना जा सकता। इसलिए कहते हैं इस, लेकिन ये जो अव्यक्त है जो अक्षर नाम से कहा जा रहा है वह अव्यक्त को लोग परमाम गतिमिति आहो, जिसे प्राप्त करके हम प्राप्य न निवर्तन दे, जिसे प्राप्त करके वो वापस लौटता नहीं है। तदाम परम, वह जो स्थान है धाम है वही मेरा परम स्थान है, परम श्रेष्ठ स्थान है, क्योंकि अपना स्वरूप से बढ़कर कोई दूसरा नहीं होता। जैसे हर व्यक्ति अपने ही सौंदर्य का घमंड रखता है, नहीं रखता है, यही सोचता है कि मेरे बराबर सुंदर दुनिया में कोई नहीं, क्यों? क्योंकि वो अपने शरीर को ही स्वरूप मान बैठा हुआ है, अपने शरीर को ही स्वरूप मान लिया, इस स्वरूप में इसलिए उसका अभिमान है और यही सोचेगा यही सर्वोत्कृष्ट है, इसे बढ़कर कुछ नहीं। जब उन्हें ये समझ में आए ये शरीर वास्तव में कुछ नहीं है, इससे भिन्न मेरा स्वरूप है, इस शरीर की सौंदर्यता आदि के प्रति मोह उसका भंग हो जाएगा। यावत पर्यंत आपको अपना चेहरा सुंदर लग रहा है तो समझ लीजिए अभी आपको इस चेहरे से वैराग्य हुआ नहीं है, जब तक आप अपने इसको सजाने में लगे हुए हैं तो समझ लीजिएगा अभी वैराग्य संपन्न नहीं हुआ इससे, जब तक इससे वैराग्य नहीं हुआ है तब तक कुछ नहीं होता है, अभी शुरुआत ही नहीं हुआ है अध्यात्म का, ये समझ लो। ये तो किसी जन्म जन्मांतर कर्म संस्कार वशात भले ही कुछ मरकट वैराग्य हो गया, स्मशान वैराग्य हो गया, या तो प्रेम वैराग्य हो गया और आ गया इधर, या तो आजकल एक और नया वैराग्य देना पड़ गया, बेरोजगारी भी वैराग्य है, बेरोजगारी वैराग्य भी है, जॉबलेस हो गया तो वैराग्य हो गया, आ गया इधर, सोचा बाबा बने रहो बढ़िया रोटी पानी मिले, खा लफड़े पड़ रहे। तो खैर इसलिए भगवान का कहना है कि ये परमाम गति धाम परम, वही मेरा परम श्रेष्ठ धाम है स्वरूप, इसीलिए जिसका जो श्रेष्ठ होगा वो उसके लिए प्रिय हो गई, इसे स्वयं तय कर सकते हैं हमारे लिए कौन सा प्रिय है, वही हमारे लिए श्रेष्ठ है, जिसको हम श्रेष्ठ मान रहे हैं वो हमारे लिए प्रिय जरूर होगा, इसे कौन सा तत्व हमारे लिए ज्येष्ठ श्रेष्ठ प्रिय है वह निर्णय कर लो तो पता लग जाएगा अब हमारा वैराग्य कहाँ तक पहुंचा हुआ है, तो हो जाएगा। किसी को नहीं यतमान व्यतिरेक, व्यतिरेक वैराग्य, इसी का नाम है व्यतिरेक वैराग्य, इस संसार भर में से कितने से मैं विरक्त हुआ हूँ कितने से नहीं हुआ, ये विवेक आना चाहिए आगे, किसी खोने पर किसके पाने पर हमारे अंदर कितना हर्ष विषाद हो रहा है यह समझ गया अपने अंदर उत्पन्न हो रहा चाहिए, तब निर्णय हो जाएगा कि हमारी स्थिति कहाँ है, कौन की स्थिति में बैठा हुआ है। फिर ऐसा विवेक अंतर झांकने से ही पता चलता है ना, स्वयं के द्वारा जो प्रतिक्रियाएं हो रहे हैं बाहि जो घटती हुई घटनाओं के प्रति, इस शरीर आदि से मन आदियों से इंद्रिया आदियों से के द्वारा ये इसके साथ होती हुई जो घटनाएं हैं उन घटनाओं के प्रति जो हमारी प्रतिक्रिया होती है उसी प्रतिक्रिया का सिंहावलोकन करने के बाद ही ये निर्णय ले पाओगे, उसके बिना तो होता नहीं है। ये सिंहावलोकन कितने लोग कर रहे हैं, सोचते हैं समझते हैं क्या कि किसके प्रति हमें क्या प्रतिक्रिया, किस या कितना अशास्त्रीय हो रहा है, कितना शास्त्रीय प्रतिक्रिया है, कितने मेरे अपने मोक्ष मार्ग अनुकूल है, कितने मार्ग के प्रतिकूल है, इसका विवेचन के बिना आपके अपने वास्तविक परम धाम का निर्णय ही नहीं हो सकता, किंतु अपरम धाम में परम धाम का भ्रांति हो जाएगी। इसलिए कहते मम, भगवान यहाँ पर कहते हैं वो जो तत्व है मेरा परम धाम है, मम कहना यहाँ पर एक विशेषता को रखता है अपने आप में, बहुत ही विलक्षण शब्द यहाँ, यद्यपि मेरा कोई होता नहीं, जो स्वरूप होता है वो मेरा नहीं होता, वो मैं ही हूँ, जो मेरा होता है वो मैं नहीं होता, और भगवान ये मेरा बोल रहे हैं, किसको, मैं को कह रहे हैं, इसका तो कोई रहस्य तो छिपाए हुए है ना, जो मैं है उसको मेरा कहने का पीछे क्या रहस्य है, इसी को हम ध्यान आकर्षण कर रहे थे। इसलिए कह रहे हैं कि जो मैं होगा वह सर्वोत्कृष्ट होगा, जो सर्वोत्कृष्ट है वही मेरा सर्वोत्कृष्ट भी हो जाना चाहिए, और उससे भिन्न सबको जो मेरा है वह पर हो जाना चाहिए, तभी वह इस अक्षर तत्व की ओर पहुंच सकता है। इस मम को रस नहीं पकड़ते और यही पर द्वैत को खड़ा करते हैं। भगवान ने कहा है, मेरा ये चीज है, मैंने मोक्ष मेरे जेब में रहता है, मेरा है वो, जिसको चाहो मैं दे दूंगा, नहीं भी दे सकता, मेरा है ना वो, जो मेरा है मर्जी है मेरी, मैं जिसको दू न दू। अर्थात मोक्ष मुता परम धाम से भिन्न भगवान है, ऐसा कुछ लोग कल्पना करते हैं। यहाँ पे ज्यादातर जितने भी अन्य आचार्य लोग और द्वैती लोग यहाँ पर यही अर्थ लेते मम, इसीलिए कहा गया, लेकिन मम उसके लिए नहीं कह रहे हैं, मम से लक्षित कर रहे हैं स्वरूप तक जाना है, जिसको वेदांति और अन्य बड़े विद्वान लोगों ने परम गति कहा है, जिसको प्राप्त कर निवृत्त नहीं हुआ करता है, वह स्वरूप सर्वोत्कृष्ट स्वरूप होगा। और वह जो सर्वोत्कृष्ट स्वरूप तब हो सकता है जब उस स्वरूप आप अपना मान के चलोगे, और जिस स्वरूप को अपना मान के चलोगे वो आपके लिए उत्कृष्ट होता ही है, चाहे शरीर को हो चाहे बाल को। बाल के प्रति अभिमान साई बाबा जी आपका बाकी सब जो भी है तो है, आप कर रहे तमाशा, लेकिन हमें एक चीज अच्छी लगती है, क्या कहते हैं, आपके जो बाल है ना तो सुंदर लगता है, कहते मेरे को भी तो उस पर गर्व है, तो कहते मेरे को इस पर गर्व है, भगवान ने कितना सुंदर बाल दिया, मेरे बाल में अभिमान। उस समय तो विवेक नहीं होता था ना उनके वचनों पे, अब ध्यान आते हुए समय देखो कहा चूक रहे, उनके परम धाम उनके बाल ही हो गए। और अब आप तय कर लो आपके परम धाम कौन सा है, यदि स्वरूप है तो अति उत्तम काम है, तो शीघ्र ही वहां तक पहुंच जाएंगे कि स्वरूप के प्रति हमारा मोह रहेगा तो ये अविद्या जन्य जो संसार प्रति मोह है ये आसानी से भंग हो जाएगा। इसलिए भगवान कहते मम परम धाम, ये ध्यान रखना। भगवान कहते अव्यक्त असो व्यक्त अक्षर इत्युक्त, ये जो कह रहे हैं आप असो अव्यक्त, जो पूर्व में कहा गया था वह जो अव्यक्त है वो अक्षर इत्युक्त, तमेव अक्षर संजकम अव्यक्तम भावम, वो जो अक्षर संजक अव्यक्त जो भाव पदार्थ है उसको आहो परमा प्रकृष्टाम गतिम, उसी को विद्वान लोग वेदवेत्ता लोग और जो वेदांती लोग जो अनुभव कर चुके हैं उसी तत्व को प्रकृष्ट गति परम गति ऐसे लोग कहते हैं। यम भावम प्राप्य, जिस भाव को प्राप्त करके गत्वा न निवर्तन्ते, संसाराय न निवर्तन्ते, संसार के लिए वे वापस लौटते नहीं। तद धाम स्थानम, वो जो धाम है वह जो स्थान है परमं प्रकृष्टम मम विष्णु हो, मुझ विष्णु का वह परम श्रेष्ठ धाम है समझो, विष्णु विसर्ग नहीं है देखते ना, विष्णु हो परमं पदम तद विष्णु परमं पदम, ऐसे कठोर परिषद में कहा हुआ था, उसी श्रुति का अनुवाद करते कहते तद विष्णु परम पदम को ही मम परमं धाम इन शब्दों से लिखा गया है। मम विष्णु हो परमं पदम इत्यर्थ, वही मेरे विष्णु का परम पद है, अर्थात विष्णु का वास्तविक स्वरूप है, अन्य निरपेक्ष स्वरूप है, पदे गम्यते अनुभूयते सवित अनुभूति स्वरूप में पदम, अनुभूति स्वरूप पद है, इसी का अनुभव कहना उपलब्ध अनुपलब्धि उपलब्धि नित्य उपलब्धि स्वरूप महात्मा, इसी को कहा नित्य उपलब्धि स्वरूप महात्मा, उपलब्धि स्वरूप ही है वो, तल्लब्धि रूपाय चले, उपलब्धि स्वरूप है तो उसका लाभ क्यों नहीं हो रहा है, हमें उसका उपलब्धि क्यों नहीं हो रही है, जो उपलब्धि स्वरूप ही हो इस उपलब्धि स्वरूप होता मेरा अपना स्वरूप मैं कैसे भूल गया, उसका लाभ कैसे होगा, कहते तल लब्धि उपाय उचित है, उसी के लाभ का उपाय बता रहे हैं। पुरुषः सब पर पार्थ भक्त्या लभ्यस्तनन्यया यस्यान्तस्थानि भूतानि येन सर्वमिदं ददम्। सपर पुरुष हे पार्थ, वह परम पुरुष है, वही पर पुरुष है, वही पुरुषोत्तम है, वही परमात्मा है, वही स्वरूप है। हे पार्थ अनन्या भक्त्या लभ्यः, वो जो है ना अनन्य भक्ति से ही लाभ होगा, भक्ति से लोग रूढ़ कर देते हैं कीर्तन भजन करना सगुण साकार की उपासना में, लेकिन भजन का तात्पर्य भक्ति का तात्पर्य सगुण साकार में ही नहीं है। भज सेवायाम, सेवा का मतलब हो गया लोग बाहर से लेते हैं, सेवा करना, झाड़ू मारो, पूछा लगाओ, आरती उतारो, ये सब नहीं। सेवनम ग्रहणम एव स्वरूपत्वेन गृह्यते तदेव वास्तविकम सेवनम, वही वास्तविक सेवन है जो स्वरूप रूपेण हम ग्रहण कर लेते हैं। सेवन करना, आपने सेवन किया क्या? सब्जी को खाया, तो कहें दवाई सेवन किया कि नहीं, तो भोजन का सेवन किया कि नहीं किया, ये भी तो शब्द है। जेमन बोलते सबका जब उच्चारण करते हैं जेवन जेमन, ये शब्द प्रयोग होता है सेवन के लिए आज की भाषा में। राजस्थान मथुरा इस तरह में जाओगे जीवनम जीवनम ऐसे शब्द प्रयोग होता है। महाराष्ट्र में भी जीवन करते जैसा कुछ जल को गड़बड़ा दिया उन्होंने, अब भ्रंश हो गया, जा आ गया ऐसा के जगह पर वो सेवनम है। मैंने जिस चीज को हम स्वास्थ्य से अभिन्नत्व ग्रहण कर लेते हैं उसी का नाम सेवनम, वही भजनम। स्व अभिन्नत्व स्वीकार कर लेना है वही वास्तविक भजन है। इसे कि अनन्य या भक्ति स्व अभिन्नत्व जो स्वीकरण हो गया तारस भक्ति के द्वारा ही वह परम पुरुष को परमात्मा का स्वरूप की उपलब्धि हो जाती है। जैसे देख लो बड़ा आश्चर्य होता है, यही पार्थ संबोधन का कारण यही है। यहाँ पर भी स्त्री का स्वभाव को प्रकट कर रहे हैं, स्त्री का स्वभाव देख लो बड़ा विलक्षण होता है। आजकल की स्त्री की बात नहीं करता हूँ, मॉडर्न की सनातन जो कुल स्त्री है जिसको अर्जुन ने शुरू में कहा था कुल स्त्रियां नष्ट हो जाएगी, वो कुल स्त्री की बात करता हूँ। जो कुल स्त्रियां होती है जो सनातन धर्म के संस्कारों से संस्कृति के अनुरूप जीने वाली स्त्रियां होती है, शादी होने का दिन से लेकर पूर्व तक जो भी रहा वो किस घर का अभिमान करती है, और इस घर से निकलने के बाद जब दूसरे घर में चली जाती है शादी करके वह इस घर को भूल जाती है, उसको कोई मतलब नहीं। कुंती 16 साल तक अपने मायके की तरफ गई नहीं थी, यहाँ तो 16 दिन के अंदर दूसरी यात्रा हो जाती है, कुछ ज्यादा तेज हो तो 16 महीने भी वहां नहीं टिकती, सीधा डाइवर्स होकर वापस मायके में ही बैठना पड़ता। जो कुल स्त्रियां होती है वो ऐसा नहीं, वो जिसका हो गए वही अनन्य हो जाती है, उसको स्वीकार कर लेते हैं ये परिवार मेरा अपना है, मेरे से अलग मेरा कुछ भी नहीं। वो अनन्य भक्ति, वो अनन्यत्व ने किस चीज को स्वीकार करना, ये स्त्री का जो विशेष गुण है उस गुण को ही यह संकेत कर रहे हैं। हे अर्जुन तुम्हारे माँ के अंदर जो विलक्षण गुण है ना, उस गुण को तुम अपने अंदर अपनाओ और मुझ परमात्मा को अनन्य भाव से स्वीकार करो, तो तुम भी उस परम पुरुष परमात्मा को साक्षात अनुभूति कर सकते हो। यस्य आगे कहते क्या, यस्य अंतस्थानि भूतानि, जिस पुरुष के भीतर समस्त भूत चराचर परिकल्पित है, ये न सर्वविदम तदम, जिस पुरुष के द्वारा यह समस्त जग व्याप्त, उस पर पुरुष को आप लभ्यते अर्थात तो लभ्य है, वह आपको अनुभूति का विषय हो जाएगा, अनुभूति स्वरूप ही हो जाओगी। इसलिए कहते हैं कि भक्तिया तो अन्यया लभ्य, इसलिए यहाँ तू का यहाँ महत्व भी है, क्यों लभ्य तू अनन्या है ना, क्योंकि ये भक्ति सभी कर रहे हैं लेकिन अनन्य भक्ति नहीं करते। भक्तिया लभ्य किंतु कीदृशी भक्तिया, कहीं अनन्यया भक्तिया, प्यावर्तन कर दिया, क्योंकि जो अन्य भक्ति है स्व स्वामी भाव है ना, स्वदास भाव इत्यादि इत्यादि भाव जो अनेक प्रकार के भावों के द्वारा सख्य आदि मित्र आदि भाव बताया गया है शास्त्रों में, अनेक प्रकार से आप कर सकते हैं, शत्रु भाव से भी भक्ति है शास्त्र में, तो जैसा भी भक्ति आप करें इन भक्तियों के द्वारा आपका साक्षात स्वरूप अनुभव नहीं हो सकता। उन सगल प्रकार की भक्तियों में आप ब्रह्मलोक को जाकर के ब्रह्मांड उपासना है, केवल वह ज्ञान नहीं है वो उपासना है, भेदनिष्ठ उपासना जो भक्ति है वह ब्रह्मलोक पर्यंत ही आपको फल प्रदान कर सकता है, और आपका वह पुण्य पुंज जितना प्रबल हो तो वह ब्रह्मलोक में जाकर के प्रजापति का मुख से सुन करके वहां पर ब्रह्मानुभूति हो सकती। इस व्यावर्तन करने के लिए जहां ब्रह्म लोका कहा गया था वहां तक के लिए जो उपासना है, जो भक्ति है, उससे भिन्न भक्ति है जो मेरे स्वरूप को प्राप्त करने वाला है, वह क्या है? वो अनन्या। इस बात को प्रकट करने के लिए तू शब्द को भी यहाँ प्रयोग किया हुआ है। तो इसलिए भाष्यकार अर्थ करते देखिए, पुरुष पूरी सेना पूर्णतः स परा पार्थ। पूरी सेना इस शरीर में जो अविद्या के कारण से सोए हुए के समान, अप्रकाशित के समान, वह प्रकाश छिपा हुआ है। उस प्रकाश की केवल छाया मात्र, जिसको चिदाभास कहते हैं, उस चिदाभास के द्वारा हम सारा काम कर ले। जब उस चिदाभास में इतना काम कर सकते हैं, यदि चित ही हम हो जाए फिर क्या हो सकता है? कोई परिकल्पना कर सकता है? एक शिव सरोदय नामक ग्रंथ है, बहुत ही सुंदर ग्रंथ है, और डामर तंत्र एक तंत्र ग्रंथ है, इसका नाम है डामर तंत्र। डामर नहीं, डामर, डामर तंत्र, जिसके अंदर शिवाम्बु कल्प का वर्णन किया, समुद्र सेवन करके किस प्रकार से मुक्ति तक आप पहुंच सकते हैं उसका वर्णन किया। पर शिव स्वरोदय में स्वर्योग का ग्रंथ में तो स्वर का वर्णन, स्वर में सरेगा पद ऐसा नहीं, ये श्वास रूप स्वर का वर्णन किया, प्राण रूप स्वर का वर्णन किया। वहां पर वर्णन करेंगे या बात करें पूरी शहनाद के लिए कि किंचित चिदा भास मात्र से इतना काम कर रहे हैं, इतना सोच समझ सब कुछ है, इतना विलक्षण कार्य कर देते हैं, बड़े विवेकानंद जी वर्ग आएगा चमत्कार गए बस पूछो ही मत। शंकराचार्य जैसे ज्ञानेश्वर महाराज 16 आयु के अंदर कितना कमाल कर गए, कोई 32 में कर जा रहा, कोई 41 में कर जा रहा है, और यहाँ तो 50 तो वेदांत ही नहीं समझ में आ रहा, तो चमत्कार क्या करेगा? कि अंतर क्यों? इसका वर्णन किया, विचार किया ऋषियों ने, बात क्या है? कहते बात यह है, चिदाभास में कितनी प्रकाश है, ये उपाधि कितने पहुंच पहुंच चुका है उसके ऊपर निर्भर है। वो कहते हैं कि मनुष्य के जो प्राण है, जो श्वास है, जो स्वर है, 36 अंगुल चलता है। अब यह 36 अंगुल, यहां 36 अंगुल लंबाई पर चलता है। अगर आप ईश्वर योग के माध्यम से क्या करेंगे, धीरे धीरे धीरे इस अंगुल की कम करते जाए, सूक्ष्म करते जाओ, 16-12 करते करते करते करते करते शून्य तक पहुंच जाना है। व्यापक वायु जो भीतर है उसी से ही आपकी श्वसन क्रिया हो करके, उस व्यापक वायु से प्राण क्रिया हो जाती है, और इस नाक से श्वास का आदान प्रदान की कोई आवश्यकता नहीं रह जाती। वो अंतिम स्थिति का वर्णन किया, और यहाँ थोड़ा कम चलने लगे तो बीमार हो गया, बीमार है तो दमा हो गया होगा, कुछ हो गया होगा, पता नहीं, दो बजे उसको टीवी हो गया होगा, उल्टा है खोपड़ी। अरे भाई अनेक जन्मों के कर्म संस्कार से योगी हो गया, कोई नहीं बोलता है, क्या करना कहना चाहिए, योगी हो गया बहुत अच्छा है, इस अभ्यास को आगे बढ़ाओ और सूक्ष्म करो, ऐसा कोई नहीं कहता, उल्टा ही रास्ते चलती दुनिया। हमारे पास है हम तो यही कहेंगे कोई दवाई नहीं लेना, इसको और सूक्ष्म करने की चेष्टा करो, और पढ़ाओ, अभ्यास करो, और स्वर्ग की प्रक्रियाओं को समझो, और सूक्ष्म करते जाओ, उसे क्या होता है वो वर्णन वहां बहुत सुंदर है। वो कहते आपके मस्तिष्क के अंदर मुख्य 9 शक्ति केंद्र है, उन 9 शक्ति केंद्रों में से भी 7 शक्ति केंद्र आपकी जागृत अवस्था में कार्यशील होता है। लेकिन उन 7 शक्ति केंद्रों में से कितने अंश काम कर रहे हैं एक अलग बात है। वहां गिनाते हुए बताया 0.00001 अंश पत्थर में क्रियाशील है, 0.03 के बाद एक पत्थर में, 2 के बाद एक कहते हैं जड़मय पशुओं में, और 1 के बाद एक जड़ को 0.01 रखोगे वह चालाक पशु जो होते हैं, जो हमारे पालतू घर में कुत्ते आदि होते हैं उनमें होता है, और 0.01 वह मनुष्य वहां से आरंभ होता है। और जिस व्यक्ति के अंदर 1% बुद्धि जागृत हो गई है, उपाधि परिशुद्ध हो चुकी है, 1%, वह मनुष्य पढ़ा लिखा हो जाता है, और जिस व्यक्ति 2% जग गया है वह चतुर्वेदी विद्वान हो जाता है, जिस व्यक्ति के अंदर 3% जग चुका है अर्थात 3% शोधन हो चुका है, और अर्थात एक तरह से मान लो 300 वाट का बल्ब बन गया है, वह विद्वान वेदांत का बन सकता है, वेदांत का तत्वार्थ को समझ सकता है, और जिस व्यक्ति के अंदर 5% जग चुका है वह वेदांत के सुनिश्चितार्थ वाला हो जाता है, और जिस व्यक्ति के अंदर 7% हो गया है वह हृदय सिद्धियों के द्वारा संसार में चमत्कार करने वाला होता है। और आगे कहते हैं 9% वाला यदि होगा वह समझो एक तरह से मानव लोक के अंदर ईश्वर के समान है, और उससे ऊपर वह समाधिस्त रहने वाला है। 10 से ऊपर वाला व्यक्ति व्यवहारशील कभी नहीं हो सकता, वह गूढ़ रहता है, पता ही नहीं चलेगा योगी है ज्ञानी है कि क्या है, अकेले पागल जैसे भी रह सकता है। कैसे रहता है? अपने आप को छिपा करके रहता है, लेकिन उसके अंदर वो क्षमता रहती है वह संकल्प करे तो सर धरती को पलट दे, सब कुछ बदल सकता है। ऐसे कोटि वाले शंकराचार्य वगैरह जिन्हें एक शंख फोंकते थे संकल्प से 12 किलोमीटर दूरी तक आवाज जाती थी, और जिन जिनके कान में शंख का आवाज चला गया सब हिंदू हो जाते थे, सब सनातनी में वापस जब बौद्ध जैन हो रखे थे वापस सनातनी हो जाते थे। ऐसे दिव्य शक्ति सामर्थ्य 10% से ऊपर वाले लोगों में, वह क्रियाशील होते ही कम, और यदि हो गए तो संसार कर सद्य मुक्ति का चक्कर, क्योंकि ये जो चमत्कार वाला चक्कर है प्रतिशत का चक्कर है, इसलिए अच्छा है इस चिदाभास के प्रतिशत के शोधन के चक्र की अपेक्षा से चिदाभास के मिथ्यात्व निश्चय पूर्वक सद्य मुक्ति में जाना ज्यादा श्रेष्ठ है।